to program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 12 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Około 4% Ukraińców wjeżdżających do Unii skorzystało w niedzielę ze zniesienia wiz. Prawie w 50 miastach przeszły marsze dla życia i rodziny. O projektach energetycznych w Opolu mówili m.in. politycy PO w restauracji Sowa i Przyjaciele 3 lata temu. Tak wynika z fragmentów rozmów z podsłuchów, które opublikowało TVP Info. Jedynie około 4% Ukraińców wjeżdżających do Unii Europejskiej skorzystało w niedzielę ze zniesienia wiz dla obywateli tego kraju do wspólnoty. To rozwiązanie zostało wprowadzone w nocy z soboty na niedzielę. Aby wjechać do Unii Europejskiej bez wizy, Ukraińcy muszą mieć przede wszystkim paszport biometryczny. Liczba takich osób sięga już niemal 4 milionów i wciąż wzrasta. Oprócz tego obywatel Ukrainy musi mieć odpowiednią sumę pieniędzy i udowodnić cel podróży. Jest także kontrola pod kątem bezpieczeństwa. Rzeczniczka MSZ Mariana Beca mówi, że w niedzielę doszło jedynie do pojedynczych przypadków zakazu wjazdu do Unii Europejskiej. 3 osoby poprzednio pozostawały na terytorium Unii Europejskiej za długo, jedna w ogóle nie miała paszportu biometrycznego. Ukraińskie media na bieżąco śledzą sytuację na granicy. Prezydent Petro Poroszenko świętował zniesienie wiz na granicy ze Słowacją, a minister spraw zagranicznych Paweł Klimkin z Węgrami. Z kolei do Polski rano przyjechali pociągiem Kijów-Przemyśl prozachodni ukraińscy aktywiści. Ze Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prawie w 50 miastach przeszły marsze dla życia i rodziny. Ich uczestnicy chcieli w ten sposób zamanifestować swoje przywiązanie do rodziny i szacunek dla ludzkiego życia. Podczas marszów w Warszawie były zbierane do puszek pieniądze dla podopiecznych domu samotnej matki w Chyliczkach, które prowadzą siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Jedna z nich, siostra Senta, dziękowała za te datki. Nasz dom spełnia tę funkcję ochrony życia, dając wsparcie kobietom w ich trudnej sytuacji życiowej. Przez około 25 lat udało się pomóc 1000 osobom, tak pół na pół, 500 kobiet, 500 dzieci. Marsze dla życia i rodziny do końca czerwca będą organizowane w sumie w ponad 140 miastach całej Polski. O projektach energetycznych w Opolu i powtórzeniu przetargu w Jaworznie mówią m.in. politycy PO w restauracji Sowa i Przyjaciele na początku 2014 roku. Tak wynika z fragmentów rozmów z podsłuchów, które opublikowało TVP Info. Według telewizji na nagraniach słychać głosy m.in. ówczesnego ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego i byłego rzecznika rządu Pawła Grasia. O restauracji Sowa i Przyjaciele stało się głośno w związku ze sprawą nagrywania od lipca 2013 do czerwca 2014 osób z kręgu polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. W sumie podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań utrwalono rozmowy ponad 100 osób. Prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97. Autyzm jest przyczyną niepełnosprawności, ale nie jest chorobą, a osoby autystyczne mają wiele zalet. Zwracali na to uwagę uczestnicy dwudniowej konferencji Autyzm bez przemocy, która zakończyła się we Wrocławiu. Jak tłumaczyła mi główna organizatorka spotkania, dr Joanna Ławicka z Fundacji Prodeste, osoby z autyzmem są często dyskryminowane, wyszydzane lub poddawane wykluczeniu i dlatego... Ta konferencja jest takim wyrazem niezgody na te zjawiska, ale też próbą pokazania, że naprawdę można inaczej. Mieliśmy możliwość słuchać zarówno doświadczeń osób ze spektrum autyzmu, jak również przykładów wybitnych specjalistów. Jak mówił jeden z autystycznych prelegentów Martin Decker z Holandii, w porównaniu z ludźmi neurotypowymi osoby z autyzmem mają często wyższy poziom uczciwości, świetne oko do szczegółów, lepszą koncentrację i wrażliwość. Dlatego jakiekolwiek kontakty z nimi, czy w terapii, czy w pracy, na ulicy i w sklepie, powinny opierać się na zrozumieniu i tolerancji, a nie na przemocy, podkreślali uczestnicy konferencji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś w Polsce chmury i deszcz, a miejscami możliwe burze z gradem od 19 stopni w Koszalinie do 27 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobry wieczór, po drodze dobranoc, wasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski. No i temat dzisiejszej audycji, tytuł właściwie, gra w Chińczyka, czyli człowieku nie irytuj się. Na razie zostawiam państwa sam na sam z tym tytułem, nie zdradzę również gościa, chociaż już jest, a tradycyjnie zaczniemy mrocznie, przerażająco Jackiem Kaczmarskim. na świat zesłani, żeby naprawić zło. I wiemy to z ostatniej chwili, że gdzieś już nawet naprawili. Krokik nam w uszach od dawna brzmi, ale postaci nie widać wciąż. Czujemy tylko, jak ziemia drży pod krokiem, który drąży jej miąższ. Na wschód, na zachód, zerkany kątem, czy już górują nad horyzontem. Lecz ciągle nic, prócz kroku ech, co po niektórym wstrzymuje dech. Inni zaś z myślą nie nową się kryją, może to tylko tak serca nam biją. Idą tytani na świat zesłani, żeby naprawić zło. I wiemy to z ostatniej chwili, że gdzieś już nawet naprawili. Praca zarzuca nam zabobony, ale maluje się domów frontony. Z więzień przed czasem wypuszcza się, wojsko podwaja pobory swe. W kwiatach arterie lśnią wylotowe, czołgi po lasach stoją gotowe. Milczą agencje TAS i PAP, ale wciąż słychać tytanów szłap. Czuje się w każdym ruchu i zdaniu. Idą tytani, idą tytani, idą tytani, idą tytani. Grom, huk, trzask, bił! Przeszli tytani na świat zesłani, żeby naprawić zło. Byliśmy dla nich za mali, nie zobaczyli, zdeptali. Śpiewał Jacek Kaczmarski. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie Daleki Wschód, ale póki co barwniejsze jak koszula ciało jest ten Bliski Wschód. No i w związku z tym krótki tekst na ten temat. Jakiś cymbał w telewizji porównał obecne zamachy w Anglii z atakami terrorystycznymi IRA sprzed lat. Cóż za ślepota. Bomba bombie nierówna. Wtedy wojna toczyła się o konkretny cel i po zawarciu pokoju wrogie działania ustały. Dziś nawet zniszczenie, czy też przeciwnie, uznanie państwa islamskiego niczego nie rozwiąże, bo nie chodzi tu o żaden kawałek Bliskiego Wschodu, tylko o światowy kalifat. Walka nie ustanie dopóty sztandar proroka nie załopoce nad Europą, albo ostatni aktywny islamista wróci tam, skąd przybył. Istnieją tylko dwa scenariusze. Łudzenie się, że jest jakiś trzeci, pokojowy, to jedynie chowanie głowy w piasek. Kilkadziesiąt lat kolonizacji Europy przez muzułmanów obaliło dwa mity. Pierwszy, że islam podda się takiej samej laicyzacji jak chrześcijaństwo, oraz że przybysze w drugim, najpóźniej w trzecim pokoleniu się zeuropeizują i nawrócą na wartości Zachodu, w które zresztą sam Zachód nie wierzy. Możliwe scenariusze różnią się jedynie tym, kiedy i kto rozpocznie wojnę, bo ta jest nieuchronna. Chyba że gdy liczba muzułmanów osiągnie stopień krytyczny i imamowie legalnie przejmą władzę w wyborach, oczywiście w sojuszu z lewicą, tubylcy skapitulują, przejdą na islam i podporządkują się szariatowi. Oj, ciężki będzie los żabojadów bez wina i kotleta, również zresztą bez żab i ślimaków. To też nie trudno sobie wyobrazić dzień, kiedy po jakiejś prowokacji peryferie ruszą na białe centra łupić i mordować. Beżowa część armii i policji stanie oczywiście po ich stronie i zacznie się wojna domowa wszechczasów. Wszystko skończy się ludobójstwem na skalę, przy której cały Holokaust to błąd statystyczny. Wariant drugi to rekonkwista. Na początek likwidacja socjalu, który generuje wędrówkę ludów, przy okazji ograniczonego również dla tubylców, tak żeby musieli podejmować każdą pracę, a nie oglądali się na innych. Potem wydalenie imamów, zamknięcie medres, cofnięcie nielegalnych, a legalnym danie kilku lat na pełne zeuropeizowanie się, najlepiej przez przejście na chrześcijaństwo. No nie obędzie się bez przymusu, wprowadzenia kary śmierci, ale Europa jest w sytuacji pacjenta z rozległym rakiem i bez noża chirurga umrze. Skądinąd nawet z tym nożem rokowania są niepewne. W każdym razie my w Polsce musimy być przygotowani na wielką liczbę uchodźców. Białych Francuzów, Niemców, Szwedów. Palę Paryż wymarzył był Jasiński Bruno. Dziś zachód się obudził zaskoczony łuną. Cały Londyn i Sztokholm okopcone dymem przez tych, którzy przyjęci zostali w gościnę, lecz nie chcą się zamieniać w Szweda czy Anglika. Ich celem islam, burki, dżihad i kalifat. Biorą socjal, wcinają europejskie żarło. Przyjdzie pora, poderżną białym giaurom gardło. Broni się zniewieścialcy, przecież nie są w stanie. Co zaczęła komuna, skończą muzułmanie. W tym ponurym dramacie jedno jest zabawne. Brak wniosków, to by były strasznie niepoprawne. Jeszcze kilka ustaw i brukselskich figli, a już chrześcijańskiej nie będzie religii. Płynąć będzie Ebro, Sekwana, Ren, Wisła, lecz próżni nie będzie. Wszędzie wkroczy islam, okiem wyobraźni. Już widzę po latach świat lesbijek w burkach, gejów w rezerwatach, obcinanie dłoni członkom mafii Sitwy, a zamiast love parad publiczne modlitwy. Zakaz alkoholu powszechnie zagości, egzekucje kpiarzy, którzy lżą świętości. Nie wierzysz? Poczekaj, cicho latek parę. Z Notre Dame będzie meczet, z Big Bena minaret. A ci, którzy zechcą zachować poglądy, będą mogli robić tylko za wielbłądy. Przypomnieliśmy piosenkę Pawła Piekarczyka sprzed 3 lat. Co się zmieniło? Nic się nie zmieniło. No a ja już teraz z prawdziwą przyjemnością witam mojego gościa, którym jest Piotr Plebaniak. Dzień dobry Państwu. Autor książki 36 forteli, czyli chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania. Od razu powiem, książka będzie w dalszej części tematem naszej rozmowy, że rzecz jest fascynująca, no i powiedzmy sobie na naszym gruncie odkrywcza, bo wprawdzie wszyscy się na Sun Tzu powołują, ale nikt go w oryginale nie czytał. Zacznijmy od pana. Jest pan, można powiedzieć, chińskim Polakiem. Od jak dawna pan przebywa na Tajwanie? No, wszystko zaczęło się mniej więcej 13 lat temu. Otrzymałem stypendium od rządu tajwańskiego. Przy czym to jest kwestia kontrowersyjna, bo Tajwan jest nieuznawany przez Polskę. Czyli nie ma rządu. Tak. Nie ma legalnego rządu. Krzaki po prostu. Tak. I dosłownie, dlatego że Tajwan to jest 70% góry. Reszta to są równiny bardzo gęsto zaludnione. I tam zacząłem się uczyć języka chińskiego, a jednocześnie poznawać całą kulturę chińską. To znaczy, że pan zabierając się do tego wielkiego przedsięwzięcia, do tego skoku w nieznane, nie był jakimś sinologiem, czy nie znał pan tego języka? Nie, ja chciałem poznać obcy kod kulturowy. Aha. Zaczęło się od powieści Roberta Heinleina Obcy w obcym kraju, zapewne pan zna. Tam jeden z bohaterów stwierdził, że chciał przeczytać Koran w oryginale po to, żeby zrozumieć słowa proroka tak, jak były wypowiadane i tak jak były rozumiane w jego czasach. No a pan chciał zrozumieć co miał do powiedzenia Konfucjusz. Z arabskiego zmieniło się na chiński i jakoś tam znalazłem się jakoś na Tajwanie tajemniczo. Dużo trwało, zanim pan zaczął te kaskady dźwięków w ogóle rozumieć? Tak. To zależy od człowieka. Ze mną jest gorzej, dlatego że ja słabo słyszę te tony. Chiński jest językiem tonalnym, to znaczy sylaby są wypowiadane w tonem wznoszącym, opadającym. I to znaczy, bo w Polsce można mówić różnie, ale istotą jest zawartość, a nie wysokość mowy. Tak. Jest to zdecydowanie język, rozumiejąc język, my antycypujemy to, co powie rozmówca, prawda? Mhm. To nie tylko to, analizujemy to, co już powiedział. Więc tam jest język, ponieważ jest to język niezwykle kontekstowy i pola semantyczne słów są bardzo rozmyte, w zupełnie inny sposób, niespodziewane dla kogoś, kto zna języki europejskie. Czyli trzeba wysłuchać całości, żeby móc wiedzieć, czy to, co było powiedziane, jest pozytywne czy negatywne. Dokładnie tak. I kumknie jedno słowo, to my się jakoś domyślimy ze struktury gramatycznej, co tam powinno być, no, prawda? Mhm, natomiast tam jest to o wiele trudniejsze. I to oni sobie rysują te znaki w powietrzu na przykład, albo jakoś gestykulują, albo powtarzają, albo robią różne dziwne manewry, ale jakoś się udaje. No, rozumiem. I 13 lat cały czas, czy jednak podróżował pan trochę po świecie, wracał do kraju? Podróżowałem. Uwielbiam podróże na motorze, więc zaliczyłem Australię 2 miesiące. No, ale musiał pan ten motor tam przewieźć, bo... Nie. Bo po statkiem pan popłynął na... Nie, jeszcze nie. Jeszcze lepszy sposób. Dojechawszy na miejsce, ja kupuję motor, jeżdżę nim przez 2 miesiące i potem sprzedaję. Często w tym samym miejscu. W Ameryce Południowej, w Santiago de Chile, w Chile. Mhm. Kupiłem motor za $2000 amerykańskich. Po 2 miesiącach sprzedałem za 1000. Ale w Santiago? W Santiago de Chile, tak. A ja myślałem, że to już konsekwentnie powinien pan sprzedać w Caracas. No nie, tam nie dotarłem. Stwierdziłem, że jako jestem jednoosobową wycieczką, to jest to zbyt ryzykowne. Ja tam tak, wolę wrócić. Poza tym, nie wiem jak w tej chwili, ale wiem, że znaczną część drogi przez brazylijską selwę zniszczyła sama przyroda i nie wiem, czy w tej chwili można przejechać z północy na południe przez Brazylię. Dobrze, a Australia też przejechał pan i wrócił do tego samego miejsca? Tak. Miałem wielkie szczęście, na lotnisku spotkałem człowieka, który gdzieś tam sobie siedział, stał sobie pod daszkiem i okazało się, zagadałem, może na pół taksówkę weźmiemy. Mhm. I okazało się, że zwiedził 150 ileś tam krajów, maniak podróżowania. Kupił mi gazetę, gdzie są były ogłoszenia o motorach, jeździł ze mną samochodem po tych motorach, wsiadał, tak sprawdzał amortyzatory, czy żeby mnie nie oszukali, a to było niesamowite. Bardzo... Tak. A to Chińczyk? Jaki to? Nie, Australijczyk. Na zachodzie Australii. Byłem też w Perth. Wspomniany przed chwilą Kaczmarski przez wiele lat w tym Perth mieszkał i tam go właśnie odwiedziłem. No więc rozumiem. A jeszcze proszę powiedzieć, to jest też pewien rodzaj, pewien gatunek człowieka, na który ja się na to nie piszę. Czy pan podróżuje sam, czy jakieś teamy? Sam. To jest najfajniejsze. Jak jest dwóch, to oni zanim się... Henry David Thoreau to mówił. Jak jest dwóch, to zajmie godzinę, zanim się coś ruszą. A samemu można zacząć od razu. Tak, no jest pan dość młody, ale czy że tak powiem, drugi człowiek to jakaś asekuracja. Co zrobić, jak się zachoruje? Albo no, że życie jest nieprzewidywalne. No, trzeba podjąć ryzyko. Jak się chce coś zobaczyć? Dokładnie. I no to powiem szczerze, że jest to imponujące. Dobrze, a proszę powiedzieć, jak wygląda takie razie pańskie życie w Tajpej, to jest tak? Tak, Tajpej. Jak ono wygląda? No teraz różnie. W tej chwili piszę książkę o tajwańskich aborygenach, bo aborygeni są nie tylko Australijcy, to są autochtoni. Tak, słowo aborygen jest w Polsce przeważnie źle używane. Dokładnie. Więc ja sobie tam jeżdżę skuterem albo motorem od plemienia do plemienia, zbieram stare historie. Tyle, że te plemiona, o ile dobrze się orientuję, mówią własnymi językami, pewnie nawet do chińskiego niepodobnymi. Dokładnie. To są ludy austronezyjskie, które zaludniły Tajwan, o ile pamiętam, 3000 lat temu. Mhm. Dali mi zresztą jakiś taki pięściak niedawno w prezencie, jako upominek, który miał między 500 a 1000 lat, podejrzewam. Jeszcze nie, metal zaczął być znany wśród tych aborygenów jakieś 400 właśnie lat temu i to jest najpóźniejsza data, w jakiej... I badawany, zresztą na targach książki widziałem pana w jakimś rytualnym stroju tych aborygenów. Pozwolili mi założyć, właśnie kupić od nich i założyć ten strój, żeby mógł... A jak się oni nazywają, żeby... Jest 12 takich największych ludów, które są porozrzucane po całym Tajwanie. Ja się tam zaprzyjaźniłem najbardziej tam w centralnym Tajwanie, przy górze Alishan, najwyższej górze na Tajwanie, tam 3900 coś tam metrów. I tam ja z nimi zbieram kawę, zbieram herbatę, wygłupiam się i dali mi założyć ten strój. Kto wie, może z któregoś dnia, tak jak w filmie Lawrence z Arabii, tam spalą mi te szatki zachodnie i każą z gołym tyłkiem, przepraszam, latać. Dobrze, a zobaczymy. Proszę powiedzieć, dobrze, no ale jest coś takiego, mam nadzieję, że pan, ma pan tam jakiś przyjaciół, no bo czy wytrzymuje pan 13 lat w jakiejś takiej samotności? Nie, jest problem duży z jedzeniem. Jak po pierwsze chińskie żarcie tutaj na zachodzie jest dostosowane do nas, tak żeby nam smakowało. Mhm. Tam to jest, to smakuje jak jedzenie dla psów. Strasznie. Przepraszam. Psa też można zjeść przy okazji. No, można, można. Ale to jest raczej mi. Teraz już się nie je. Nawet ani na Tajwanie, w Chinach bardzo rzadko, naprawdę. I to jest przede wszystkim generalnie w Wietnamie, tak. Jak najbardziej. I to jest mięso drogie, używane na specjalne okazje, tak jak chomiki w Peru. Też to jest niby to straszne potwory. To jak mogą to jeść, ale... Ale po chomiki to takie świnki morskie. No, tak, tak, tak. Przepraszam, ja, tak, oczywiście tak, pomyliłem. Świnki morskie. No, ja, tak. Ja to nawet widziałem i proponowali mi... usiłowali mnie... Nie, no nie, ja taki... Nie wziąłbym tego do ust. Aha. Oczywiście byłby sposób nie powiedzieć mi to. Byłoby, i to tak. Byłby dopiero problem, gdyby mi przypadkiem smakowało. No więc rozumiem, no, ale musiał się pan przyzwyczaić. Czy też sam sobie pan gotuje lub korzysta z restauracji dla Europejczyków? To wszystkie warianty dozwolone. Bo koledzy idą po prostu, pytają, gdzie jest najbliższy McDonald's. Dokładnie. No, moim najlepszym znajomym jest właśnie Ronald McDonald. No, a tu chciałem pozdrowić serdecznie. Tak, tak. Tak. Więc to jest różnie. Jak znalazłem świetną musztardę francuską importowaną w Carrefourze do kupienia tam na Tajwanie, to święto, jejku, wreszcie jakaś normalna musztarda, którą da się zjeść. Ale niestety kiełbasa na Tajwanie jest ona słodka, taka słodka i te kawałki tłuszczu, one są takie niezmielone, takie twarde, jakby... No, jakby chrząstki. To pies zmielony razem z budą. To nie da się jeść. Rady boskie. Nie, ale, proszę mi nie proponować. Ale rozumiem, tak. Że... inne atrakcje pobytu są tak istotne, że... Mężczyźni w sile wieku są bardzo popularni u Tajwanek. Jest to wyspa przede wszystkim. Nie wiem, czy pan miał okazję czytać książkę Urszuli Le Guin, Lewa ręka ciemności. Nie, Urszuli Le Guin znam, ale tej książki akurat nie tak, znam. Jest to świetny opis Tajwanu. Pozwolę sobie wykorzystać to. Przyleciał tam przedstawiciel Galaktycznej Ligi, który, na kolonie, która została gdzieś tam zagubiona na przestrzeni stuleci i próbowano ją tą kolonię włączyć w główny nurt cywilizacji i ten obcy, który wylądował, miał jednego przewodnika i sobie tam wędrowali przez te karty powieści, tam się różne rzeczy działy i ten przewodnik go spytał, dlaczego ty jesteś tylko jeden? A ten obcy powiedział, bo jeden obcy to jest ciekawostka, a dwóch to inwazja. No i to jest bardzo dobre i to jest bardzo dobra myśl na koniec naszej pierwszej części. A tradycyjnie będziemy sobie słuchać w przerwach naszej rozmowy sypu z pierwszych tygodni roku 1993. Wie pan, panie Juroś, wydaje mi się, że coś takiego jest w nas. I w nas dwóch? W nas jako społeczeństwie. Że zaczynamy świetnie, a niczego nie potrafimy doprowadzić do końca. Na przykład? No reformy nam się rozłożą w szwach. Prasa wykrywa afery i nic z tego nie wynika. Ale dziennikarze dostają za to wyższą wierszówkę. A pomówienie? Macierewiczowi włos z brody nie spadł. A Anastazji kapelusz. Ale tym razem w sprawie Wachowski kontra Kaczyński musi być rozwiązanie. Albo i nie. Ja się mogę założyć z panem, że jeszcze za 10 lat trwać będą dyskusje, kto tu winny, kto niewinny. A nawet jeśli sąd rozstrzygnie, każdy zostanie przy swoim. I to powinno cieszyć. Co? No nasz charakter narodowy. W innych krajach, jak ktoś wygrywa, to ktoś inny przegrywa. A u nas nie. Pokonany nie przyjmuje tego do wiadomości. W swoim towarzystwie uchodzi za wygranego. No, przecież to jest paranoja. Nie, tylko specyfika. Czy w takiej, proszę pana, Ameryce Nixon, czy Carter, czy ten Bush będą próbowali rzucać kłody nowej administracji, recenzować każde ich poczynanie? Nie. Potulnie przyjęli ten w końcu przypadkowy werdykt części elektoratu i nawet z nim nie polemizują. Straszny kraj. No ale przynajmniej ludzie wiedzą, czego się trzymać. U nas też wiedzą. Siebie. A poza tym nie ma co ubolewać, że nic nam się nie udaje do końca. Pan bluźni. Bo choć nie udają się nam rzeczy fajne, to przecież analogicznie jest z rzeczami niedobrymi, tak? Wie pan, jakby taki stan wojenny wyglądał w NRD, proszę pana? Widziałem już, jak wyglądał w Rosji. No bo to też Słowianie. Ale gospodarka, prywatyzacja, przecież gołym okiem widać, że temu rządowi nic się nie udaje. No niby tak, ale nie udało mu się także wykonać deficytu budżetowego. Jak podliczyli, to wyszło, że deficyt jest 12 bilionów mniejszy od zaplanowanego. To co to znaczy? No, że niepotrzebnie ucinali emerytom, podnosili cła i podatki, bo nie musieli. No rzeczywiście, nie musieli. Więc dlaczego to zrobili? No może, panie Jędruś, no może lubili. Poradnia poza małżeńska. Jednym z warunków sine qua non prowadzenia udanego życia pozamałżeńskiego jest dyskrecja. Z jednej strony utrudnia ona niebezpieczeństwo wpadki, z drugiej opinia człowieka dyskrecyjnego, która się z czasem rozniesie, ma magnetyczny wpływ na niewiasty. Kobieciarz i to dyskretny. Posiadanie takiej opinii powoduje, że w rankingu towarzyskim wychodzimy na czołową pozycję gdzieś między manem a materną. Oczywiście dyskrecja też wymaga umiejętności. Nie wystarczy, kiedy ktoś znajomy zastanie cię z kochanką w miejscu publicznym, udawać, że się ze swoją partnerką nie znasz. O nie! Trzeba mieć na podorędziu wersje prawdopodobne. Na przykład sąsiadom z garsoniery możesz mówić, że lokatorka jest córką lub siostrą. Znajomym przedstawiać jako współpracowniczkę, koleżanką z pracy jako sierotkę, którą sponsorujemy wyłącznie z dobroci serca. Oczywiście nie wolno się pomylić i rozmawiać z sąsiadami jako sierotce, z przyjaciółmi jako córce, a z współpracownikami jako współpracownicy. Jedno jest ale. Seks dla seksu jest zabawny tylko przez pewien czas. Jeśli szarpnęliśmy się na kochankę piękną, młodą i luksusową, chowanie jej w pełnej tajemnicy to strata połowy przyjemności. W końcu od czasu do czasu trzeba się przed kimś pochwalić. No ale przecież nie przed żoną, spowiednikiem czy plotkarską koleżanką. Powiernik musi być nie tylko wypróbowanym przyjacielem. Stuprocentową gwarancją jego dyskrecji może być tylko rewanż. On wie o mojej pozaślubnej żabce, my o jego kotku. On zna naszą daczę, my mamy klucze do jego pracowni na poddaszu. Jest to układ pewny, uczciwy i sympatyczny. Kulturalni ludzie mogą bowiem wymieniać się takimi informacjami, jak i garsonierami wraz z zawartością. Kłopoty zaczynają się dopiero, kiedy powiernik postanawia zacząć uczciwe życie albo wpada i w desperacji wyznaje rodzinie. Tak, miałem grzechy, ale ten, tu pada nasze nazwisko, jeszcze większe. I sprawa się rypie. Jeśli więc pragniecie mieć satysfakcję, a zarazem stuprocentowe poczucie bezpieczeństwa, swoje zwierzenia kierujcie do mnie. Możecie również przysyłać fotografie obiektów waszej namiętności lub taśmy wideo. Prawdziwy znawca potrafi ocenić. Za najciekawsze propozycje proponuję nagrody, niespodzianki. Pa! Przyszłość jest sprawą jasną. Tak jasną, że przeszkadza zasnąć. Nie rozdano jeszcze ról. Twoich snów nie gryzie mól, a w tornistrze masz buławę. Swoją własną. Ale gdy tak leziesz w przód, bije licznik twoich dróg, coraz więcej jest spraw, które były. Ruszasz z posad świata bryły, mijasz cele, rosną tyły, twoja przeszłość. Na nią wpływ straciłeś już. Nie wiadomo, jaka będzie nasza przeszłość, co okaże się za entą ilość lat. Na czym ważnym nam istnienie nasze zeszło, gdy się zmieni w historyczny fakt. Nie wiadomo, jaka będzie nasza przeszłość, jaka będzie po nas pamięć. Kto to wie, czy wypadnie ci następcy krzyknąć: kłamiesz, gdy swe klęski wszystkie zwali ci na łeb. Ryzyko zawsze istnieje, tym większe im więcej się dzieje. Tyle twarzy, ile dni. Tyle postaw, ile chwil, aż się zmienisz w proch i pył i rozwiejesz. Lub zastygniesz w jednej z pus, tej na minus lub na plus. Z szpilką w D zamkną cię do gablotki. Będziesz tam jak rzadkie żuki dla wycieczek, dla nauki. Chyba, że historia nagle zmieni gust. Nie wiadomo, jaka będzie nasza przeszłość. W świetle badań, co najnowsze zawsze są, komu lauru się dostanie, komu lanie, komu cisza i milczenie, komu dzwon. Nie wiadomo, jaka będzie nasza przeszłość, jaką wagę będą miały nasze dni, bo zabiera ci historia twą współczesność, a historia to niestety już nie ty. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Cieszę się. Ciekawe z czego? Porozumienie Centrum było potęgą, prawda? I to pana cieszy? Bardzo. Rządzili kancelarią prezydenta, prawda? Prawda. Cieszę się. Potem kiepsko wypadli w wyborach. No, mogli lepiej. Cieszę się. Opuściła ich prawie połowa posłów. Za chwilę wyeksmitują ich z lokalu partyjnego za długi. Cieszę się. A za liderem Kaczyńskim podąża prokuratora. No zaraz się rozpuknę ze szczęścia. Proszę pana, można nie lubić Jarosława Kaczyńskiego. To nawet typowe. Można nie przepadać za jakąś partią, ale cieszyć się tak ostentacyjnie z tego nieszczęścia, to niesmaczne. Ale ja nie z tego się cieszę. A z czego? Świętej pamięci Kisiel powiedział 2 lata temu w wywiadzie, że Kaczyńscy to piana demokracji i za kilka lat nikt o nich nie będzie pamiętał. Cieszę się, bo to się sprawdza. I to właśnie mam panu za złe. Złośliwą satysfakcję. Wcale nie złośliwą. W tym samym wywiadzie Kisiel powiedział, że u nas będzie dobrobyt. O rany, jak ja się cieszę. Wiktorią i Mariotem jest afera. Handel wdziękiem tu ostatnio obumiera. Od tygodni nie ma ruchu w interesie. Klną panienki, taksówkarze oraz ciecie. Na nic bom tom, ekstra ciuch i kosmetyki. Niezły biust, tytuł mis i 2 języki. Nasze córy z tej przyczyny pomrą z głodu, że za grosze dają dzisiaj te ze wschodu. Nataszko, buzi daj, mamusi nie pytaj. Mamusia też by dała, paszportu nie dostała. Nataszko, buzi daj, od Inki nie pytaj. Zobaczysz, co to raj, Nataszko daj. Nataszko, buzi daj. Wśród szanownej i dostojnej klientely grupa chłopów, emerytów i złodziei, katecheta i profesor nadzwyczajny, biznesmeni i życiowe niedorajdy. Są notable ze stolicy i terenu, nie brakuje także członków ZHN-u. Nawet stróże moralności muszą przyznać, za pół darmo grzech by było nie skorzystać. Nataszko, buzi daj, mamusi nie pytaj. Mamusia też by dała, paszportu nie dostała. Nataszko, buzi daj, od Ingi nie pytaj. Zobaczysz, co to raj, Nataszko daj. Nataszko, buzi daj. Kokietują wciąż Nataszki śliczne młode, chociaż w wałku czy w przyczepie kempingowej, zawsze czysto, zawsze pewnie umienia. Nie się błodnia, no po ciemu, a kada? Idzie nowe, już nie gnębi starszy brat. Teraz wolny rynek, wielki świat. Z łap się zrywa cała izba, by na zgodę stosuneczki nam układać dziś ze wschodem. Nataszko, buzi daj, mamusi nie pytaj. Mamusia też wydała, paszportu nie dostała. Nataszko, buzi daj, od Ingi nie pytaj, zobaczysz co to raj. Nataszko, daj, Nataszko, buzi daj. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, nad którą zwisła konieczność dziejowa w postaci podatku od parapetu, wszedł raz do mej przychodni pacjent z linewką w ręcach, której koniec pozostał za drzwiami. Dzień dobry, pani doktor. Jak tam w nowym roczku? Dzień dobry. Jakoś leci. Zgodnie z gospodarką, która nam rośnie, czy też z nastrojami, które nam spadują? 50-50. A co panu dolega? Nic mi mianowicie konkretnie nie dolega, ale chciałbym sobie zrobić przyszczep. A czemuż to? Przyszczep, bo to jest teraz w modzie. W Denver u Carringtonów zrobili przyszczep, w Zabrzu placebo, Domingo też śpiewał w temacie przyszczepów, więc ja bym też chciał być na topie. Rozumiem. A jaki mianowicie organ? Serce, wątroba, czustka, czy może esica? Myślę, że może umysł. Umysłowo, albowiem naród troszkę ostatnio szwankuje, więc przyczyniłbym się również obywatelsko. A ma pan dawcę? Jasne. Pikuś! Hada, pikuś! Tu pacjent odemkł ponownie drzwi, ściągł linewkę i w mej przychodni ukazał się piesek rasy Spitz. Głośno. Zwracam panu uwagę, że zdaniem kynologów rasa Spitz nie góruje intelektualnie. Może by lepiej setr albo zgoła owczarek nowy funsla. Spokojna głowa, ja za pikusia ręczę, nawet mię go żal, ale trudno. No to co, przystępujemy? A co, nie mamy przystępywać? Obezwładniwszy pacjenta narkozą, pobrałam zaplecza dwa imadła, umieściłam w nich głowy dawcy oraz biercy. Wykonałam rutunowe odwierty i już miałam pobrać cały umysł od pikusia, gdy nagle obudził się we mnie stosunek człowieka do zwierzęcia i pomyślałam, że po prostu zamienię im umysły, przez co nie wystawię dawcy na szwank. Dalszy ciąg zabiegu wykonałam więc metodą tu łyżeczka, tam łyżeczka, tu łyżeczka, tam łyżeczka, tu łyżeczka, tam łyżeczka. Już po wszystkim. Dzień dobry. Oczom nie wierzę, uszom nie słyszę. Mój pikuś jest dalej żyjącym, mimo pobrania zeń przyszczepu. Albowiem zamieniam wam umysły, żeby nie narazić pieska na zejście. Ech, widzę, że ta medyczna rączka wzniosła się ponad przeciętną nauki. A jak się pan teraz czuje mentalnie? Pierwszorzędnie, po głowie chodzą mi swobodnie a to Kant, a to Heidegger, a to nawet Eisenstein. Brawo! Jak również zaczyna mię świtać, że od sztrajku nie przybędzie mię szmalu, a wręcz na odwrót. Brawo, brawo! Niestety pikusiowi mój umysł nie wyszedł na zdrowie, bo widzę, że zeżar kartonik po asperynie, a obsikał kiełbasę. Trudno. Gdzie drwa rębią, lecą czaszki, jak mówi przysłowie. No to nie posiadam się z wdzięczności i wszystkiego najlepszego. Siema! Gdy pacjent oddalał się pogumnie, wzniosłam się na wyżynę satysfakcji naukowej, z której niestety spadłam ujrzawszy, że parapet jest pusty. Cóż, przynajmniej zatrzymię się na progu podatkowym. Do usłyszenia. Ach. marzenie. Marzenie przez dziurkę od klucza do klucza i bami nęci. A przecież historia poucza, że garnków nie lepią nam święci. Tam każdy coś znajdzie dla siebie, tam przeszłość, tam przyszłość, tam dzisiaj. I będzie tam słodko jak w niebie, i znajdzie się biurko i prycia. Marzenie przez dziurkę ponętne, natrętne, frywolne momenty. I każdy z was czeka na puentę, lecz jeszcze moc zwrotek do puenty. Tam światy niezwykłe i zwykłe, tam Parnas i Hades rodaku. Tam śpi wieść o szpadzie z szaszlikiem, tam lampka z baterią koniaków. Marzenie, a każdy ma inne, niewinne lub winne i piwne. Dziewczyny co pierwsze naiwne, a wszystko zamglone i dziwne. Dlatego słuchajcie, o wy, zakończcie nareszcie swą wartę. Wyważcie, wyważcie te drzwi, szczególnie, że drzwi są otwarte. Szanowne radio, zima w pełni, to przymrozi, to popuści, wyże niże, to chlapa, to gołoleć, w garncu jak w styczniu i w styczniu jak w garncu, albo jak mówisz dzisiek, styczeń plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Grypa szaleje, wirus się śmieje, ludzie kaszlą, politycy plują, mass media roznoszą. Ostre przypadki nadczynności ślinianek dotknęły niektórych polityków. Gdy brakuje słów, strzyka się aktualnie śliną i pluje się dookoła. Ty plujesz, on pluje. Wy plujecie, oni plują. Skąd ten nagły wypływ śliny? Zdzisiek sąsiad mój mówi, że pewnie są wściekli. A pamiętam, 30 lat temu były napisy: nie pluć na podłogę i w rogu spluwaczka, i nad nią można było się pastwić. Chociaż to może i lepiej. Jak już się tak splują, wyplują, naplują, oplują, jak już tak obciekną wzburzoną plewociną, to w końcu może spłyną pianą, którą sami wyślinili. Chyba żeby ten ruch ślinotokowy skanalizować i wzorem Amerykanów zorganizować zawody w pluciu na odległość. Rekord wynosi coś 14,5 metra z wiatrem. Myślę, że na nas siły nie ma. Byle tylko przeciwnika odpowiednio daleko ustawić. Reszta to jak splunąć. Sympatyk. Podskryptem. Jednak równowaga w przyrodzie jest. Lato suche, zima mokra. Podskryptem sekundo. Uwaga, zbiera mi się, już się ślinie. Uwaga! To aż się oplułem. A mówili, żeby nie pluć pod wiatr. Wam formację. Nam formację? Informację kabaretu chyba nie. O! Pojawiła się groźna mutacja zeszłorocznego wirusa komputerowego Michał Anioł. Michał Anioł 2 włamuje się przy pomocy łomu do lokali partii politycznych, rozrzuca papiery, sam sobie włącza komputer, a następnie ostatecznie i bezwzględnie kasuje listę członków partii. Pod koniec XX wieku nie wystarczy mieć program partii. Trzeba mieć jeszcze program antywirusowy. Program partii programem wirusów. Do prokuratury zgłosił się mieszkaniec Lipian z prośbą o zamknięcie go w więzieniu. Obywatel ten nie popełnił żadnego przestępstwa. Ale miał nadzieję na polepszenie sytuacji bytowej. Albowiem na wolności był bezrobotnym. Niestety odrzucono jego prośbę. Ponieważ więźniowie, którym kończyła się kara, odmówili wyjścia na wolność. Już wkrótce nastąpi zmiana ekipy realizującej transmisje telewizyjne obrad parlamentu. Scenariusz Stefan Niesiołowski i Bronisław Geremek. Zdjęcia Jarosław Kaczyński. Muzyka na trąbach jerychońskich Jan Łopuszański. Kostiumy i maski tragiczne Jan Olszewski. Kostiumy i maski komiczne Janusz Korwin-Mikke. Reżyseria Wiesław Chrzanowski. Cenzura obyczajowa Andrzej Kern. Cenzura obrazu Marek Jurek. Cenzura napisów Nowina Konopczyna. Nadzór cenzorski Walerian Piotrowski. Konsultacja historyczna Leszek Miller. Inżynier radiowozu transmisyjnego Antoni Macierewicz. A dialogi? Na cztery nogi! O! Wracamy do Piotra Plewaniaka i jego 13 lat na Tajwanie. To nawet więcej niż tam było ile? 6 lat w Tybecie, więc to naprawdę kawał czasu. Rozumiem, że całkowicie samotny pan nie jest. Miewa pan przyjaciół, mam nadzieję, że również przyjaciółki. Tak, Tajwanki są bardzo chętne. To jest chodzenie z obcokrajowcem, to jest bardzo duży plus w towarzystwie. Ale dużo tych obcokrajowców jest? Nie, bardzo niewielu. Aha. Właśnie tak jak mówiliśmy przed przerwą, jest to tak, że obcokrajowiec jest gościem i ciekawostką, nie jest zagrożeniem. Czyli pan jest białą wroną w tym... Białą małpą to się mówi. Białą małpą, tak. A białą małpą dlatego, że w Chinach kontynentalnych tam często jest tak, że wynajmuje się białego, biznesmen wynajmuje białego, żeby tam się wbił w jakiś garniak i poszedł na spotkanie biznesowe, że o, proszę, międzynarodowa firma, tutaj ten... I biały. Tak. No to tak jak był czas, kiedy murzyni, marzeniem każdego murzyna, który się dorobił, mieć białego szofera. Dokładnie tak. Dobrze, a proszę powiedzieć, jacy oni są w kontaktach? Proszę, ja już nie chcę naciskać w jakichś takich kontaktach typu alkohol, ale w kontaktach towarzyskich, tak, tak. W relacjach. Czy po prostu jest możliwe, no nie wiem, dotarcie do ich psychiki? Czy do końca pan nie wie, z kim ma do czynienia i co on sobie myśli? To jest bardzo trudne, dlatego że oni są mistrzami, absolutnie mistrzami w stosowaniu dekorum, ukrywaniu tego, co się dzieje rzeczywiście, a zasłoną tego, co powinno się dziać. Więc w języku japońskim jest tatama i honne. To są dwa pojęcia. Czyli to, co jest należne, to należne do okazywania, czy do działania. I to, co rzeczywiście się odczuwa. I tą gardę trzymają niezależnie, czy są na oficjalnie, czy są, powiedzmy, w takiej no jednak rzeczywistości domowej. To różnie. To czasami przestaje działać, więc jeżeli jest mąż, żona, chłopak, dziewczyna, to wiele z tych mechanizmów przestaje funkcjonować. Rzeczywiście można mówić to, co się myśli. Mhm. Ale to jest przestrzeń prywatna. A poza tym u nich jest troszeczkę inaczej. To jest takie socjologiczne spostrzeżenie. Tak. Oni nie mają państwowej emerytury. Rodzic sobie rodzi tą emeryturę i rodzi dwójkę czy trójkę dzieci i te dzieci potem zasuwają, jak ten rodzic się zestarzeje. Więc... Czyli musi relacja być na tyle, żeby dzieci nie stały się wyrodne. Tak, i to jest świetnie pilnowane. To jest maksymalna kontrola. I teraz, co jest bardzo ciekawe, oni w swoich głowach tajwańskich, szczególnie na Tajwanie, ale także w Chinach kontynentalnych, oni nie mają czegoś takiego jak feedback, to jest to angielskie słowo, czyli informacja zwrotna, coś źle zrobiłeś, no to szmatą po głowie i to już następny raz tak nie zrobisz. Popraw się. Tak. Ale to dlatego właśnie ci rodzice są bardzo grzeczni dla tych dzieci, prawda, tam wycieczki, tam na studia ich wysyłają do Ameryki, kupują im jak dom, bo to kolosalne pieniądze na Tajwanie kosztują nieruchomości i generalnie robią wszystko dlatego, że te dzieci trzeba ładnie tam... Tak, ale potem... z drugiej strony rozumiem, że jest jakaś dyscyplina w domu, to nie jest tak, jest, że ale oni to sami zgadują. My to musimy mieć kogoś z zewnątrz, który nam da po łapach, tak nie wolno. A oni to sami jakoś odgadują, jak należy się zachować. I te dzieci nigdy nie dostaną w łeb, jak coś złego zrobią, co jest u nas traktowane przez wiele osób za należną... Normalne. Dlatego, że te dzieci za 40 lat zapamiętają. Prawda? I przy wyborze domu starców na przykład dla rodzica. I to jest poważna blokada. Jak trzeba komuś na Tajwanie zakomunikować, żeby tak nie robił, po prostu do nich to nie dotrze. Te kanały w głowie do nich, one są nieprzetarte. No dobrze, no ale przecież istnieje coś takiego, jak, nie wiem, instrukcja obsługi, no nie wiem, może się ktoś pomylić, nie wiem, reperując samochód, czy coś, czy też nie można w tym momencie... Tak, ale to trzeba przejść do przestrzeni prywatnej bardziej, albo właśnie oni to bardziej odgadują. to, co należy zrobić. No, to zresztą to w jakiś sposób może pociągnijmy, zwiążmy z pismem. Jeżeli rzeczywiście czytanie czy mówienie jest pewnym takim kodem odgadywującym, to znaczy, tak, że całe ich życie jest skonstruowane właśnie na tym odgadywaniu. Tak, tak, tak, tak. To jest zupełnie inny sposób patrzenia na więzi społeczne. Oni są, nie mają tego poczucia indywidualności, indywidualizmu. Dla nich grupa zawsze jest najważniejsza. Dobrze, ale czy nie, ale nie ma czegoś takiego, jak powiedzmy sobie, no, chęć awansu. Japończycy mają chęć, chęć, nie wiem, zabłysnięcia, czy bycia lepszy od innych, no nie, chyba jest coś takiego. Tak, ale w zupełnie inny sposób niż my. U nich nie ma na przykład takiego kultu macho, że trzeba z piskiem opon ruszyć, kupić sobie super samochód. Ja na przykład tutaj Wietnamczycy, Chińczycy, którzy tu pracują, jeżdżą sobie jakimiś naprawdę starymi samochodami, mają kieszenie pełne kasy, przepraszam za takie sformułowanie. Bo nie o to chodzi. Tak, oni to żyją sobie skromnie, ciułają te grosz do grosza i nagle mają naprawdę dużo oszczędności, inwestycje robią i tak dalej, a na zewnątrz to oni są absolutnie skromnymi ludźmi i nie wyróżniającymi się od klasy średniej. No i prawdopodobnie również to dotyczy takich historii jak obraza, której u nas ktoś obrażony, to jest właściwie dobre, wybucha natychmiast gniewem, furią i tak dalej. Tak, tam, tak, tak. To jest świetne. Nie używają tam kierunkowskazu. To znaczy, oczywiście używają lepiej niż na przykład w Wietnamie. Tam jest kompletny Saigon, bo Saigon jest w Wietnamie, prawda? W Chinach jest to też, że pod prąd jeżdżą, pieszy zupełnie nie ma pierwszeństwa. To jest, ja tu w Polsce się dziwię, jak zatrzymał się samochód, co się, gdzie jest? A, w Polsce, dobrze. Tak. Zupełnie to różne. Ale to też zajeżdżają sobie drogę, bo tam jest bardzo dużo samochodów na ulicach, więc jak sobie zajadą drogę, ja myślę, w Polsce to by sobie zaraz łby odrywali albo poodgryzali nawet lepiej. A tam co, tam to tolerują. Widocznie się śpieszył. Tak, bo to jest tych samochodów dużo, prawda, i wąskie są ulice, bo to jest wyspa i tam te nieruchomości są strasznie drogie, więc tam to wszyscy się przyzwyczaili po prostu, że trzeba sobie z tym radzić jakoś. A ci, którzy się nie przyzwyczaili, wyginęli. No to już, tak, zostali zastrzeleni. Tak, ale jednym słowem, nie mają tego, co ma bardzo dużo Europejczyków, takiej spakowanej agresji w sobie. Tak, nie ma, absolutnie tego nie ma. Nie ma. To jest niesamowite. To jest tak, to jest oczywiście dekorum, prawda? Czyli oni być może tam brzydko o nas myślą, ale nie okazują tego, ale to wystarcza. Ale rozumiem, no, że pewne rzeczy wprawdzie w smaku się różnimy, ale czy chyba tak samo zachwyca ich zachód słońca, czy powiedzmy sobie, o ile wiem, w tej chwili jest już moda na europejską muzykę. Tak, tak. Uwielbiałem Chopina. To jest dla mnie bardzo, bardzo duży pozytyw. Mm-hmm. Jest fascynacja Zachodem, tą kulturą Zachodu. Czyli tam jest tak, że są jakieś filharmonie, teatry i połowa sztuk jest, powiedzmy, połowa zachodnich, połowa wschodnich i te zachodnie są traktowane z takim wielkim pietyzmem. Czyli nie ma tego, co powiedzmy mieli Chińczycy przed pierwszą rewolucją Sun Yat-sena, czy w czasach Mao Tse-tunga, że jest pogarda Zachodu. Nie. To się jeszcze nie włączyło. To podejrzewam, że w którymś momencie nam rząd w Pekinie zrobi pstryk, taki guziczek sobie naciśnie i wtedy się zacznie. Prawda? Ale, nie lubimy ale oczywiście a teraz może się zacznie, ale nie wrócą do tradycyjnych strojów i wszystko to, co... Nie wiadomo. Mi się wydaje, że pewne rzeczy, które są praktyczne, no nie wiem, w tej chwili co, używają krzeseł. Tak. No więc podejrzewam, że rewolucja nie będzie dotyczyła spodni dla mężczyzn i krzeseł do siedzenia. No pewnie nie. Zobaczymy. Bo pewne rzeczy są uniwersalne, aczkolwiek można zmienić ich treści. Proszę jeszcze powiedzieć o tych tajemniczych kulturach. Jaki to jest jakiś pewnie minimalny odsetek w tej chwili, bo Tajwan, jak z tego co wiem, ma właściwie takie trzy kręgi. Jedna to są ci, co uciekli z Szanghajczykiem z Chin kontynentalnych, drugi to jest ludność rodzima, a jeszcze trzeci są ci przedchińscy aborygeni. Dokładnie tak. Oni zajmowali cały Tajwan, to byli także łowcy głów, którzy obcinali głowy i sobie wieszali na pamiątkę. Robili też sobie z nich kubki. To był taki rytuał męskości, prawda? Obcinał się głowę. Wydrążyło, tak? Przeciwnikowi. Nie. I jeszcze jak była cała obklejona mięsem, prawda? To w usta wlewali jakiś tam alkohol i tam z szyi sobie z tych rurek, tam co wystają, spijali ten alkohol. Ale to oni mówią, że to nieprawda. Oni mówią, że to nieprawda, ale to jest prawda niestety. Przepraszam. Tak, ale to są ci aborygeni, bo tak, potem są ci Chińczycy, którzy napłynęli. Tak. Japończycy, przede wszystkim Japończycy zrobili... Kiedy to była Formoza, prawda? Tak, dokładnie. Tajwan nazywał Japończycy wygrali w wojnie Tajwan w 1896 chyba. Aha, czyli oni stali się bardziej, tak. Tak, i przez 50 lat Tajwan był wzorcową japońską kolonią. Mhm. Tych aborygenów wcielali do armii. To jest świetny epizod. Ostatni żołnierz armii japońskiej, armii cesarskiej, mhm. który wyszedł z lasu. To właśnie był... Tak, Atom Palalin, to jest master po prostu. Ale to nie było Tajwan, to był gdzieś... Tajwański aborygen. Ale on, ten las był gdzieś jakiś... Na Filipinach, tak. Na Filipinach gdzieś tam wylazł. Ale co ciekawe, on był tak zjaponizowany, mhm. że nie chciał wyjść z tego lasu. Dobrze mu było. Albo żona gadatliwa i tam chciał ciszy i tam siedział. Mhm. Ale musieli sprowadzić z Japonii jakaś staruszka, jego dowódcę. On tam przykuśtykał i wydał rozkaz, bo inaczej by, kurczę, nie wyszedł jeszcze w tym 74. No bardzo, bardzo, bardzo fajna ta historia. Dobrze, za chwilę przystąpimy do sedna naszego spotkania. Na razie wracamy do roku 94, wracamy do sypu, do tamtych czasów, kiedy trzeba wyznać, razem z kolegami mieliśmy zdecydowanie niesłuszne poglądy. To też w naszych tekstach roi się od ataków na Macierewicza, braci Kaczyńskich i jest prowadzona pełna apoteoza Bolka. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, znowu afera. Co się stało? Oglądał pan wczoraj ukrytą kamerę? Jakoś nie mogę się przekonać do tej amerykańskiej rozrywki. Akurat wczoraj odcinek nagrali Niemcy. W roli głównej wystąpił nasz były minister kultury. Satyryk? No, niestety handlarz. Miał zamiar niemieckim dziennikarzom podającym się za biznesmenów sprzedać parę kilo uranu. Urany? Albo świetny żart, albo zdążył się pan już napromieniować. Niestety kolejna wsypa, a przyczyną znów żurnaliści z naderenu, proszę pana. A czy oni nie mają nic innego do roboty? Właśnie. Pamięta pan aferę Rządło? 5 naszych handlarzy po ekstradycji do Stanów osijało. A podobno na wieść o powrocie do Polski wyłysieli. Nieważne. Niedawno biznesmeni z Cenzimu zostali wpuszczeni w maliny. I podaje się, że tam siedzą, bo zmienił się zarząd spółki. Teraz afera z ministrem Odrakowskiego. Do czego pan zmierza? No, panie doktorze, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz i uran marnotrawił, tak? No, oczywiście. Moim zdaniem Ministerstwo Obrony powinno jak najszybciej wydać instrukcję o tym, jak ustrzec się przed wrogimi pismakami. A ma pan pomysł, co taka instrukcja powinna zawierać? To proste. Uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze. Ja? Łamaczko! Ponoć kiedyś ktoś w piekle wybrać mógł rodzaj kary. Mógł tam wiele, więc wybrać tym trudniej. A wtem dostrzegł skazanych, co po szyję w czymś stali, w jakiejś mazi cuchnącej paskudnie. Nikt nie umarł od smrodu, nie ma co medytować. To wybieram, oznajmił ów człowiek. I już wdepnął w to świństwo, gdy usłyszał te słowa. Koniec przerwy, kucamy, panowie. Koniec przerwy, kucamy. Koniec przerwy, kucamy, panowie. A tu nowy rok nastał. Stary skrył się za mgiełką, świeci słońce i byłoby lepiej, gdyby nie to, że właśnie wraca polskie piekiełko, bo politycy doszli do siebie. Znów się jeli obrzucać masą mazi cuchnącej, ociekają głośniki i łamy. Dobrych życzeń czas minął, czas ochronny się skończył, koniec przerwy, panowie, kucamy. Koniec przerwy, panowie. Koniec przerwy, panowie, kucamy. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 95. Panowie! Szczeknął radośnie Tonio Tacierewicz, nie wypuszczając fajki z ust, a tetetki z rąk. Tym razem mamy Szwendałę. Przeszedł na naszą stronę? Zaniepokoił się mecenas Ojszewski, obawiając się, i słusznie, że w ruchu dla trzeciej energetyki jest już aż nadto liderów. Mamy Szwendały, bo mamy Wachmistrzowskiego! Poparli go bracia Gąsiorkowie. Jesteście pewni? Dopytywał się ministrant Adonis, który jako były cywilny zwierzchnik Straży Przemysłowej miał zasadę nie dowierzać nikomu. Ustaliliśmy niezbicie, że major Domus... Wolę, jak używacie określenia kapciowy. Że kapciowy Wachmistrzowski był tajnym inkasentem w służbie prądu stałego. Niesamowicie. Każdy o tym wiedział, ale nie było dowodów. Bo je kumple Wachmistrzowskiego skasowali. Słyszał pan mecenas? Nie słyszałem. Ile razy to już mówiłem? Nie pamiętam. To dziwne, że pan nie pamięta. Wcale nie dziwne. Nieznani sprawcy włamali się mu do komputera i skasowali pamięć. Nie pamiętam. Do mnie też się włamali, ale niczego mi nie skasowali. A do nas jeszcze nikt się nie włamał. Czy to nie przejaw lekceważenia? Po co się włamywać? Łatwiej